بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. تليون جانا katika mazungumzo yetu kwamba wadui wa shetani na vituko vyake kwa mwana Adam ni vingi na huvifanya sehemu mbalimbali. Kila sehemu ana makida, ana vitimbi ambavyo anamfanyia mwana Adam lengo ampotoshe. Tulitaja jana baadhi yake, kataja anamuandama mwanadamu mpaka kwenye swala, amharibie ladha ya swala yake, amharibie kisomo chake cha Qur'ani kama tulivyoona katika ile hadithi ya Uthman ibn Abi al-As. Kini kadhalika shetani anamuandama mwanadamu mpaka anapofanya ibada ya ndoa na mke wake, anataka shirikiane naye pia kwenye lile. Na mwanadamu huyu Muislamu anapoghafilika kumdhukuru Allah mahala pale, anasaidiwa na shetani katika kumwingilia mkewe, kama alivyotuelekeza hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaingia shetani mpaka kwenye nyumba ya ndugu yetu Muislamu, lengo alale humu. Na anapoingia Muislamu kwenye nyumba yake bila ya dhikri, anaingia na shetani na genge la mashetani. Na anapokula chakula chake cha usiku bila ya kumdhukuru Allah, ushirikiana na shetani na wenzake katika kula chakula hicho. Lakini anapoingia na dhikri nyumbani kwake kwa mujibu wa maelekezo na mafunzo, na anapolitaja jina la Allah wakati wa kula, mashetani wale waliokuwa wamemwandama kutoka mabarabarani huko mpaka kwenye mlango wake kuambizana, la mabita lakum wala asha, nyumba hii leo hakuna kulala, wala nyumba hii leo hakuna kula chakula cha usiku. Kwa kila hizi hali au alhalat, shetani anataka kumfanyia mabaya mwanadamu. Hili mpaka masokoni, mpaka masokoni. Ndipo tukaonelea tuzungumzie masala yanayotaalak na masokoni, na vipi Muislamu atachukua hirizi au kinga juu ya masala ya makaidi shaitani, vitimbi vyake, uadui wake dhidi ya mwanadamu masokoni. Sahaba Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, kama alivyotaja hadithi al-Imamu Muslim na wengine, aliwahusia matabi'in. Mmoja wao akasema haya maneno aliyonukuu al-Imamu Muslim, anasema Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, la takunanna in istata'ta أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. نصاحة الصحابة هذي أكيم لنجيشا ناكيم كسودية وهذي نصاحة موجة كتكما تابعين. أنا من بيا چونده چونده أسيوي أسيوي كما أتوازا أسيوي ويوي ni wa kwanza wa wale ambao wanaingia sokoni. Kama hili utaliweza, basi lihakiki. Usiwe wewe ni wa mwanzo wa kuingia sokoni, au kama wanaoingia sokoni wapo, basi wewe usiwe wa kwanza wao. Kiliweza hilo, jitahidi. Wala akhira man yakhruju minha, wala usiwe wewe ni wa mwisho wa wale wanaotoka masokoni. Usiwe wa mwanzo wa kuingia sokoni, wala usiwe wa mwisho kutoka sokoni. Fa innaha ma'arakatu shaitan, kwani ardhi ya soko na sehemu ya soko ni sehemu ya mapambano, naam, ya mashetani. Sehemu zao, uwanja wao mashetani wa vita. Shetani anajitahidi kwa kadiri ya uwezo wake katika haya masoko, anakuwa mithili ya al-muqatil fil ma'araka, anakuwa mithili ya mpiganaji kwenye uwanja wa mapambano anapokuwa shetani sokoni. Ndio maana akasema wabiha yansibu rayatahu, na hapo sokoni kwenye maaraka hiyo shetani anakita bendera yake ya mapambano. Sehemu ambayo shetani anakita bendera, na wanasema arrayatu rams, bendera ni alama ya ushindi, muda wa kuwa inapepea. Sasa shetani anaikita bendera yake sokoni, kuonesha kwamba ndio sehemu ambayo anatamalak kwa kiasi kikubwa katika kuwapotosha Waislamu wana wa Adam. Vipi Muislamu ataikinga nafsi yake kutokamana na wadui huu, vita hivi vya shetani, anapokuwa Muislamu huyu yuko sokoni kwa lengo la kwenda kununua au kwa lengo la kwenda kuuza? Vipi Muislamu ataihifadhi nafsi yake min makaidi shaitan wa i'tida'atihi? Yako mambo anayotaja ahlul ilmi kwamba Muislamu anatakikana akiwa ameshalielewa hili kwamba sokoni ni sehemu za mashetani, sokoni ndiyo sehemu ambazo watu wanapotoshwa kwa wingi, itakikana kwa Muislamu ajipambe huko sokoni kwa akhlaqi za Kiislamu, tabia za Kiislamu katika kuuza na kununua, kutokamana na ikiwemo ukweli, ikiwemo kadhalika amana, uaminifu katika yale ambayo anayasimamia, na achukue tahadhari kutokamana na mitego ya shetani ili asije akampotosha, na kadhalika achukue tahadhari asije akapumbazwa na jambo la kuuza na kununua masokoni, hilo likawa limempumbaza kutokamana na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali awe katika wale ambao Allah amewasifu katika aya ya 37 ya suratul Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Yapi ayafanye Muislamu huyu ahifadhike na vitimbi vya shetani? La kwanza wanalitaja ulama, wanasema awwala an yukthira min ad-du'a wa min dhikrillah ta'ala. Anayeuza na anayenunua masokoni huko akithirishe kumtaja Allah sehemu ambayo ni maharaka ya shetani, akithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Akifanya hivyo kwenye jambo ambalo kwamba au sehemu ambayo kwamba ananufaika, kuna manufaa anayapata ya kidunia, atakuwa ameendana na aya ya Allah ya suratul Hajj aya 27 pale aliposema liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi mpaka mwisho wa aya. Wameruhusika washuhudie, wafanye yale ambayo yatawapa wao manufaa, japokuwa aya yazungumzia mambo ya haji, lakini aya za Qur'ani ni amma, wahudhurie kuyapata manufaa yao, yawe ya kidunia au yawe ya kiakhira. Na sokoni kuna manufaa kwa mnunuzi na muuzaji kadhalika. Hivyo mahala kama hapa penye manufaa, miongoni mwa yanayotakikana ni yeye amdhukuru Allah. Ndipo Allah akasema wayadhkuru isma Allahi, na walitaje jina la Allah katika hali ya wao kufanya yale yatakayowapelekea wakapata manufaa ya kidini au ya kidunia. Kwenye manufaa kukithirishwe utajo wa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja hadithi ambayo wamekhtalifiana ahli ilmu juu ya usahihi wake na udhaifu wake. Sheikh Mukbil rahimahullah anaidhoofisha, na al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala anaihasanisha, kwa maana hadithun hasan bi majmu'i turuqihi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith, man dakhala as-suqa, yeyote atakayeingia sokoni awe ni muuzaji au mnunuzi, faqala, akasema pale anapoingia sokoni, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Anaingia sokoni kwenda kununua au kuuza, anaelekezwa na Rasuli alayhi salatu wassalam aingie sokoni kwa dhikri hii. Faida yake ni nini? Anasema kataba Allahu lahu alfa alfi hasana, Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia huyu aliyesema maneno haya mema laki moja, alfa alfi hasana, mema laki moja, wa maha anhu alfa alfi sayyi'a, na atamfutia mabaya laki moja, ورفع له ألف ألف درجة نعتمينوا درجة لكمونة ألف ألف ألف سوى ألف نعنجي سكوني أكسيما هي ذكر ننوزي أنكونا كننوا أو موزاجي أنكونا كوزنغوغوي pale anapoingia sokoni akayasema haya maneno. Hii ni dhikri ambayo itamkinga na shetani. Hili wamelitaja ahli ilm. Na ni ujira mkubwa kwa yule ambaye atamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala sehemu ambayo watu wanaghafilika. Sote tunakubaliana kwamba kuna sehemu, kama kuna sehemu watu wanaghafilika kumdhukuru Allah ni masokoni. Kila balaa iko sokoni. Ghish, khidaa, riba, al-aimanu al-kadhiba, viapo vya uongo. Wallahi mekuzia wewe tulikube hiyo, wallahi al-adhim, hakuna maslahi yote hapa. Wallahi ustadhi fedangu shilingi 500 tu hapa, billahi al-adhim. Hawa matoto wa sokoni, ghish, kachukuliwa hiki, cha zamani, kibaya, cha changanywa na kizima, cha sasa, anauziwa mtu. Mbegu za papai za changanywa na pilipili manga, pakti iwe kubwa. Sikwambii vile vinavyosagwa kabisa ambavyo huvioni, unauziwa unga tu. Kwa kila balaa iko sokoni. Kwa ujira mkubwa ataupata yule ambaye anapoingia sokoni anaingia na hidhikri. Na ndio maana walipolielewa hili masahaba kwamba kuingia sokoni na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna ujira mkubwa, alikuwa sahaba Abdullah ibn Umar anakwenda sokoni kwa lengo la kumdhukuru Allah wakati ambao watu wa masokoni wameghafilika. Yeye anaelewa nafasi ya kumdhukuru Allah sokoni. Kaja hadithi aliyotaja al-Imam ibn Abi Shayba na al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ab kwamba ibn Umar alisikika akisema, in kuntu la akhruju ila as-suqi wa mali haja illa an usallima wa yusallama alayya. Nilikuwa mimi ninaingia sokoni na wala sina hitajio lolote sokoni, hakuna ninachokihitajia sokoni ila naingia sokoni. Kwa nini? Kwa sababu watu wa sokoni wanaghafilika kumdhukuru Allah, na yule anayemdhukuru Allah sehemu ambayo wameghafilika watu ana ujira mkubwa sana huyo. Anasema basi nikawa ninaingia na wala sina haja illa an usallima wa yusallama alayya, lengo langu mimi nitoe salamu na mimi nisalimiwe. Assalamu alaykum wa rahmatullah, wapita naye akisalimiwa dhikri hii, basi ndiyo ambayo imempeleka sokoni kwenda kumdhukuru Allah fi hali ghaflati min an-nas. Na ametaja al-Imamu Ibn Abi Shaybah katika al-Musannaf na Ibn Abi Dunya katika husnu dhanni billah kutoka kwa Abu Qilaba rahimahullah, anasema iltaqa rajulani fi suq, walikutana watu wawili sokoni. Faqala ahaduhuma li sahibihi, akasema mmoja wao kumwambia mwenzake, ya akhi, ewe ndugu yangu, taal nad'u Allah, njoo tumuombe Allah, wanastaghfir, tumuombe msamaha, fi ghaflati nnas, kipindi ambacho watu humu sokoni wameghafilika, la'allahu yughfaru lana, huenda ikawa ni sababu ya sisi kusamehewa. Fafa'ala, wakalifanya hivyo, kawa naomba msamaha, muomba Allah, adhkar, istighfar. Faqudhiya li ahadihima annahu mata qabla sahibihi, ikapitishwa na Allah katika mapitisho yake kwamba mmoja wa wale wawili akafariki kabla ya mwenzake, akamtangulia mwenzake. Faatahu fil manam, yule aliyekufa akamjia mwenzake usingizini akamwambia, ya akhi, ewe ndugu yangu, ash'arta anna Allah ghafara lana ashiyata altaqaina fi suq, umehisi wewe kwamba Allah tabaraka wa ta'ala alishatusamehe ile jioni ambayo tulikutana kule sokoni, tumesamehewa. Imamu wa kitabii Humaydi bin Hilal Abu Nasri Al-Adawi البصري محدث كتك الثقات أنا سمع مثل ذاكر الله في السوق مفان ومت أنام ذكور الله سكوني كمثل شجرة خضراء mfano wake ni mfano wa mti ulio kijani uko hai una kijani kibichi wasata shajarin mayit kati ya miti iliyokufa anayemdhukuru Allah sokoni mfano wake ni mfano wa mti ulio hai unang'ara unavutia kwa rangi yake ya ujani mbele ya miti mingine iliyokufa na haya maneno ameyatoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari aliyotaja al-Imam al-Bukhari mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al-hayy wal-mayyit mfano wa yeyote anayemdhukuru Allah na yule asiyemdhukuru Allah mfano wao ni mfano wa aliye hai na aliye mfu huyo asiyemdhukuru Allah hata kama anapumua huwa hayyun bi badani ميت بقلبه يكحاي كويلويلي لكن روحه yake imekufa لا يستويان مثلا حواوي سواه ويلي هاو كويلا كwanza ambalo mje atakuwa ana ikinga nafsi yake kutokana na vitimbi vya mashetani sokoni akithirisha kumdhukuru Allah وبالخصوص aingie sokoni kwa hii dua ambayo tumeitaja hapa la pili أن يبذل السلام على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين أكثريش كتوى سلام وقام جواه ناسي أم جواه كتك هو السلام أكثريش كل فنهيه قال كجا بنا موجة قمتومي صلى الله عليه وسلم أكمليز أي الإسلام خير نليتي كتك متينو يو إسلام نبور زيد قال تومي أكمامية تطعم الطعام لشوات ذاكولا وتقرأ السلام wasalimie ala man arafta man lam ta'rif wajuwao na usio wajua hadithi mutafakun alayhi ndipo pale alipoulizwa ibn umar ma tasna'u bisuqi unakwenda kufanya nini sokoni wa anta la taqifu ala albay'i na wala wewe huwa likuuza wala tasalu ani silai wala huwa ndikuulizia bei za bidhaa wala tasumu biha ولا تجلس في مجالس السوق ولا هو عندك كاء كتك مجلس زم سكوني ونكون نكفن نيني سكوني فقال أكسما إنما نغدو من أجل السلام تنروك مبيما كوينجي سكوني فلن ولا كون نكوى سلميوات فلن ولا سلام فنسلم على من لاقيناه تكاوى تنوى سلمية ولتنو كتنناه ملم سكوني أثر ابن عمر أمي بكي الإمام مالك مع الإمام البخاري كتك الأدب المفرد مع الإمام البيهقي كتك الشعب ومسلمية أمجواه نأسي أمجواه بسببه كمسلمية ونأمجواه بكياك وكمواجه مسلم ومزاك ومن ألامة ننمو يا إسلام أنا ألامة أنا ننمو يا إسلام لكن فقوة هم جوي هم سلمي هيل لكتك ألامة زا قيام كما لبسيما متومي صلى الله عليه وسلم كتك حديث عبد الله بن مسعود aliyotaja alimamu Tabarani na alimamu Ibn Khuzaima na amesahihisha al-Allama al-Albani katika Sahihu al-Jami' anasema Rasul alayhi salatu wassalam min asharati as-sa'a miongoni mwa alama za kukaribia kiyama ayamurra ar-rajulu fi al-masjid la yusalli fihi rak'atayn ni mtu kupita msikitini akawa haswali hata rak'a mbili za kuamkia msikiti pita ana haja yake na chooni katoka kondoka zake haswali la kambili anajalia msikiti kama vile mamar wa tariqan sehemu ya kuvuka tu kapita hapa kaingia pale katekeleza haja yake katoka huyo kashika tariki kaondoka zake hizi ni katika alama za kiyama wa la yusallima ar-rajulu illa ala man ya'rif na kwamba mtu hamsalimi mwingine illa amjuae hizi ni katika alama za kiyama kwa hiyo sokoni kadhalika msalimie umjuae na usimjua كما لبقوا كفانا عبد الله بن مسعود لكن أنا سلميوا من أنباي أنا ألام يا إسلام أنا شعيرة أنا كفية أنا ديو أنا كنز أنا سجدة أنا كذا حتى كما هم يقولون مودا قوة نكت كوات ونروسي وقوة سلمية سبب واقوة كتك وإسلام هوا سلمين هوا سلمين ونيني عذاب ونذبيوا نعم تعزير kwa yale makosa yao wanaoyafanya, kama watu ambao wanadhihirisha ufasiki. Huyu hujranu man adda al-ma'asi ya sunna wa qad qila in yardahu awjib wa akid wa qila ala al-itlaq ma dama mu'lina walaqih biwajhin mukfahirin murabbidi. Hawa wametaja baadhi ahli al-ilm. Thalithan, latatu ambalo muislamu atahifadhi nafsi yake, latatu, tumalizie Sheikh Abdallah ameshakaa hapa, an yatruka al-khisam wa as-siyah wa rafa' al-aswat, aache masala ya kuminyana minyana, ugomvi, kupiga makelele. Na hili jambo hakuna anayebisha kwamba sokoni lipo kwa kiasi kikubwa. Unaweza kuona watu wanakimbizana, ukafikiri kwamba kuna mtu anamkimbiza adui yake, kumbe wala hakuna adui, basi wakawa wanapigana, piga, kumbe wanataniana. Hawa wakapaza sauti, wale wakapiga makelele, wale wakapiga miruzi, wale wakapiga kadha. Haya mambo yako masokoni, kupaza masauti, makelele masokoni. Ajiepushe muislamu na jambo hili. Anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira aliyotaja al-Imamu Ibn Hibban, al-Imamu al-Bayhaqi na ameitaja al-Allama al-Albani katika silsila al-Ahadith as-Sahiha, anasema inna Allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawadhin sakhabin fil aswaq jifatun bil layl himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Bali ya maneno ya Rasuli alayhi salatu wassalam, na wafanya kazi masokoni na majivu na makelele. Anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, hakika Allah yubghidu, anamchukia. Sasa wewe ukiambiwa unachukiwa na Allah, Allah anakuchukia, unatakiwa utahadhari kwenye lile ambalo kwalo Allah huwachukia waja. Inna Allah, hakika Allah yubghidu kulla ja'dariyin, anamchukia kila mwenye kiburi, ambaye hajali mawaidha, hana habari na mawaidha. Huwezi ukamsomea aya akakusikia, wala hadithi akakuelewa. Hii ni katika maana zake, wa ila ulama wametaja maana nyingine. Jawadhin, baadhi wamesema jawadhin al-akul al-sharub, lafi, yani jitu linalopenda kula, linalopenda kunywa sana. Wengine wakasema jawadh ni mtu mfupi mwenye kitambi. Wengine wakasema kathiru lahmi, ana nyama. Sitaki kuangalia mtu mfupi mwenye vitambi. Vitambi gani vinavyozungumziwa? Lazima uulize vitambi gani. Vitambi vya haramu, vitambi vya riba. Mwingine vitambi ni maradhi, kama vile Sheikh Koja. Unaweza kufikiria na maji pesa kula haramu, basi ni amerithi. Kathiru lahmi, mtu mnene, bonge, al-mukhtal fi mashiyatihi, tena anapotembea anatembea kwa majivuno na majigambo. Huyu ndiye anayekusudiwa. Sahabin fil aswaqi, mpiga makelele sokoni. Kamtaja sahab, mpiga makelele sokoni. Rudi nyuma, Allah anawachukia. Katika anawachukia, sahabin fil aswaq, mpiga makelele sokoni. Siku moja nilikuja soko hili hapa la Morogoro hapa na mahitaji yangu, basi mbeba mzigo mmoja masokoni, kuna bwana mmoja ameinama anachagua vitu. Pisha, ondoa king'amuzi hicho. Sasa nikauliza king'amuzi nini? Jamaa anaambia sitainama, huyo mwanake kabomoa, ndio king'amuzi hicho. Sasa maneno haya nini? Ondoa king'amuzi hicho, wallahi ladhim. Haya ndio anakusudia sahad fil aswaq, jifatun bil laili, mzoga wakati wa usiku, mtu ambaye ni mzoga wakati wa usiku. Ulama anasema ni yule anayelala usiku mwingi sana, ana sehemu kubwa ya usiku analala, au analala usiku wote wala hasimami kwa ajili ya salatu subuh. Wengine wamesema hivi, wengine wamesema ni yule ambaye kwamba hata anashindwa kusimama kwa ajili ya swala za usiku. Jifatun billail, kwa kuwa arhaqa nafsa, mchana aliitaabisha nafsi yake kwa makazi magumu kabisa, mpaka akawa mithili ya mzoga. Huyu anachukiwa na Allah. Himarun bin nahari, punda wakati wa mchana, kwa maana ya'malu lidunya, yeye anajishughulisha na dunia yake, hana habari na akhira. Alimun bidunya, mjuzi mzuri anaifahamu na kuielewa dunia yake. Mambo ya kidunia humdanganya, njia za kutafuta maisha bingwa katika njia hizo. Khabir, njia gani azifanye aepukane na hasara, bingwa katika mambo hayo. Jahilun bil akhirah, lakini mjinga asiyefahamu akhira, hajifunzi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hususan yale mambo ambayo ni wajibu kwake yeye ayafahamu na ayaelewe, ili afanye kazi kwa mujibu wa uelewa wake na ufahamu wake. Mahalu shahidi katika hadith, sahabin fil aswaq, mpiga makelele masokoni. Ndio maana hata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapopanga safu, miongoni mwa maneno yake ambayo alikuwa akisikiwa akiyasema, iyyakum wa haishatil aswaq, na kutahadharisheni hapa msikitini na makelele makelele ya masokoni. Alikuwa akiyakataa haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Imam Muslim rahimahullah, na alitaja pia al-Imam Abu Daud. La mwisho kwa haraka malizie, la mwisho tuyaache mingine, lipi ulifanye sokoni uepukane na haya mabalaa yote ambayo tumeyataja? Wanasema Muislamu akiwa sokoni awe samhan idha baa, samhan idha ishtara, kwa ushahidi wa hadithi ya Jabir. Utaelewa maana yake katika hii hadithi. Hadithi fupi, ametaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ibn Majah, na lafzi ni Ibn Majah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, rahimallahu adda, Allah amrehemu, ammiminie wingi wa rehema yule mja ambaye samha ni mwepesi, mwepesi idha baa, pale anapouza, ni mtu sahali katika kuuza kwake, hana maneno magumu kwa mteja wake. Kadhalika haweki bei kubwa kwa wale wanaomnunuza, bei yake ni bei ya wastani, faida yake anapata, mambo yake yanamwendea, haweki faida ya kukomoa. Sahlan fi bai'ihi fala yushaddidu ala almushtari fi si'riha, bali anawafanya wepesi wanunuzi wake. Allah amrehemu huyo mja anayefanya kazi masokoni kwa wasahu na kwa hali hii aliyozungumzia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Samhan idha ishtara, pia Allah amrehemu yule mja ambaye pale anaponunua anakuwa ni mlaini, anakuwa ni mlaini anaponunua, hataki kumuumiza muuzaji, kwamba amebageni mpaka hatua ya mwisho, mpaka yule muuzaji sasa anaona haya kwamba hataacha nimpe tu ustadhi, amelalamika sana huyo, huenda wala hana faida nayo. La, shingapi kiasi kadhaa, si haramu kupatana naye mzee kidogo, si haramu. Lakini kuna mwingine anaomba, anaomba tena, anaomba tena. Hapana, halitakikani hili. Ndio baadhi ya watu wanasema, wanashangaa wale wanaonunuza, akina mama au akina baba wanaouza kwenye foleni ima ndizi au kadha, mwanadada anajibeseni la ndizi, bado pia wamuomba kwamba akupunguzie bei ya ndizi badala ya kumpa na kumwongezea. Hapana, unamwangalia mtu na mtukomba huyu kwa hali hii, ustadhi, hiyo chenchi inshallah naongezea mtaji, hiyo 200 naongezea mtaji, waipeleka wapi 200? Au warudishiwa shilingi 100, waipeleka wapi shilingi 100? 100 naongezea mtaji. Sahal, Allah amrehemu mja huyu. Samhan idha tadha, mpole na mlaini wakati wa kudai deni lake kwa gharimu wake. Kuna mtu akikudai utatamani ardhi pasuke utumbukie, lakini kuna mtu anapokujia, yani anakuja sali muyassiri al-umur, anayafanya mambo kuwa ni mepesi. Vipi mzee, ile jambo letu, ahadi yetu, wakati umefika au umebanwa bwana, au mambo walivyokuwa ukiyatarajia sivyo walivyokuwa? Anakumezeshea maneno ya kumwambia, anakuwepesishia, anakuondoa kwenye mazingira fulani hivi ya kujihisi vibaya. Sahlan, samhan idha qtadha, kwa maana anapodai deni lake kwa yule anemdai anakuwa ni mtu mwepesi, mlaini, sahali. Allah amrehemu mja huyo, bali inakuwa ni nuru na ala nuru, akiyafanya yale aliyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. In kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, wa antasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ikiwa yule unemdai yupo kwenye mazingira magumu, bado hajafanikiwa, tabu, Allah anasema muongezee muhula bana, inshallah nakupa mwezi mwingine. Allah anatuelekeza hivi kwenye Qur'an, fanadhiratun ila maisara, mpaka ufike wakati wa wepesi wake, na ukienda bado Allah anakuelekeza adabu. Wa antasaddaqu, na kama mtalitoa sadaka hilo deni mnalomdai mwenzenu, e bwana nimekusamehe hilo deni langu, hilo sadaka hiyo inshallah, Allah akubariki, salamu alaykum, ni bora zaidi kufanya hivyo. Laiti mngelikuwa mnajua haya mambo tunaoingia masokoni tuyashikilie, asa yakun khairi, ikawa sababu ya falaha kwetu sisi, tukashinda vita vya shetani ambavyo wanapigana kwa kiasi kikubwa kwenye masoko na hukita masokoni bendera yake kama tulivyoona katika hizi hadith. Wabillahi tawfiq, namuomba Sheikh udhuru kwa sababu leo ni siku yangu ya mwisho, kwa hiyo ni sana inshallah. Jazakumullahu khair.